يا موسى الكاظم يا ثاني جعفر يا موسى الكاظم يا ثاني جعفر اے علی کے لاڈل کاظم اے مدینے والے کاظم اے علی کے لاڈل کاظم اے مدینے والے کاظم یا موسیٰ کاظم یا ثانی جعفر فاطمہ زہرا تیری جد تیرا جد ہے شیر خدا کا تیرے ہے حسنین مرابی باقر ہے تیرا دادا تو مالک کوثر ہے تو تین کا رہبر ہے تو سات و دنیا میں ہے نائب پیغمبر اے علی کے لاڈل کاظم اے مدینے والے کاظم اے علی کے لاڈل کاظم اے مدینے والے کاظم یا موسیٰ کاظم تجھ کو گرفتار ستم نے خبر نبی کی حد سے کیا ظلم ستم ہارون ہمیشہ ذات پہ تیری کرتا رہا یہ بھی نہیں سوچا کہ ہے سیرت پیش پر یہ فاطمہ کا ہے پسر یہ فاطمہ کا ہے جگر ایک برس بس ایک زمین پہ قید میں تیرے دن گزرے صبر کے ساتھ عبادت کر کے ظلم کے سبتی سہتے رہے خاموش رہا لیکن معصوم نواقص کیا شان تیری تاہے کیا ذات تیری جنت ہے سے تجھ کو لے کر نرغ شر بغداد چلا یار ہارون نے مل کر زہر تجھے ہی لے سے دیا آتا زمانہ کا ہوتا رہا ظلم اکثر جو عرش فضیلت کا دنیا میں بات ہے انداز عبادت کرتا رہا شکر اللہ ہر حال میں ذکر خدا کرتا رہا شام و سحر ہوتا رہا ظلم مگر غصے کو پیا ہنس کر آئی تپتی سر جب کی ساتھ خزا تیری آئی ظلم تیرے پاؤں میں رسی جور ستم کی بند آئی یوں زہر دیا تجھ کو زندہ میں ہوا لاشا تیرے کھینچے ہوئے شرمے کے پھرا در در آئی تپتی سر جب کی ساتھ خزا تیری آئی ظلم تیرے پاؤں میں رسی جور ستم کی بندھی آئی یوں زہر دیا تجھ کو زندہ میں ہوا محشر لاشا تیرے کھینچے ہوئے شر لے کے پیلا در در ختم شجاعت کر دو ماتم رو کے باب حوائج کا اٹھ گیا نائب مرسل اعظم اہل عزا میں ہے گریہ شاداب زمانے سے والد کی شہادت پر کہتا ہے رضا رو کر کہتا Yeah.